many times. No, I could have told you. Losing you, it comes like a knife. Hey, you walk down and down with my life. I don't wanna live without you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You promised me love that would never die. That promise you made was only a lie. Now after you've gone, all alone I pine for all that I got. Glenn Frey was dat. Hij was vroeger ook van de Eagles. Je hoorde hem hier met Worried Mind uit 2012. En daarvoor Patti LaBelle en Michael McDonald in On My Own. Ons eerste onderwerp vanavond. De watergeuzen hadden de tekst al op hun insignes in de 16e eeuw. Liever Turks. Maar waarom? In de maand van de geschiedenis brengt een lezing in Geneverie het spul misschien uitkomst. Herman de Bruin. Wij gaan praten over Turkije. Liever Turks is de titel. En degene die daar alles van weet en ons kan uitleggen waar dat precies over gaat, dat is Jan-Willem Verkaik. Hij is in de studio. Welkom Jan-Willem. Ja, dankjewel. Geschiedenisleraar. En gaat het over de geschiedenis? Het gaat over de geschiedenis, want het is in oktober. En dat is de maand van de geschiedenis. Ieder jaar weer opnieuw. Okay. En dan is er in Schiedam ook een mooi Schiedams programma in Geneverie, het spul. Dus daar gaat het plaatsvinden. En deze lezing is op zondag 18 oktober. Dat is de eerste zondag van de herfstvakantie en die wordt gegeven door Haroun Öztoprak. Dat is een jonge Schiedammer. Die heeft dit jaar eindexamen gedaan bij mij op school Lyceum Schravenland. Ja. Studeert nu geschiedenis in Leiden, maar die heeft zijn profielwerkstuk, hij ontdekte al gauw dat geschiedenis het mooiste vak was, heeft hij over het begin van de betrekkingen tussen Nederland en Turkije gedaan. Dat kan haast niet anders in de stad van Cornelis Haga. Nee, dat moet je even uitleggen. Cornelis Haga? De eerste ambassadeur van Nederland in het Ottomaanse Rijk kwam uit Schiedam. Ottomaanse Rijk, dan hebben we het over voor Turkije. Ja, dan hebben we het wel over Istanbul. Mm-hmm. Daar zat de sultan natuurlijk. En Cornelis Haga is daar, dat was een Schiedammer, die is daar als allereerste ambassadeur naartoe gegaan om betrekkingen tot stand te brengen in 1612. En deze jonge man die had dus bedacht, ik ga daar een scriptie over schrijven, maar dat heeft hij serieus aangepakt. Hij is meteen in de zomervakantie met een vriend naar Istanbul afgereisd. Mm-hmm. Naar het Ottomaans archief. Heeft zich niet laten afschrikken van archiefstukken uit de 17e eeuw in Hofturks, wat echt wat anders is dan modern Turks. Is hij ingedoken. Hij heeft meteen de Nederlandse consul benaderd. Want we hebben natuurlijk een consulaat in Istanbul wat in het oude ambassadegebouw zit. En dat is eigenlijk de mooiste oude ambassade van Nederland. Er zit bijvoorbeeld een complete 18e eeuwse kerk in. De beveiliging die hem rondleidde had hem nooit gezien. Die wisten niet wat ze zagen, wat er eigenlijk allemaal in het gebouw aanwezig was. Oh, de mensen die daar rondlopen, ja, die wisten dat niet. Dus hij heeft in, bijvoorbeeld, hij kwam natuurlijk ook in het Topkapi-paleis en daar mag je niet fotograferen, maar hij zei gewoon tegen de supposter, ja, bezoekers mogen niet fotograferen, dus jullie maken wel even de foto's voor me. Dus hij gaat van alles van de Turkse kant laten zien, maar ook van de Nederlandse kant, want het is ook in het gemeentearchief. Hij heeft meteen 7e eeuw schrift geleerd en zo, dat hij dat kon. Mooi. En het gaat ook over het echte begin in de tijd van Willem van Oranje. Mm-hmm. Hij gaat vertellen hoe Willem van Oranje in zijn studietijd ontdekt heeft van dat hij met die Turken zou kunnen samenwerken. Hoe dat contact dus tot stand gekomen is. En het gaat uiteraard ook over de watergeuzen die vanuit Schiedam met haring, Schiedamse haring aan boord, Leiden zijn gaan ontzetten, door de poldervaart vertrokken zijn. Want die hadden in Sinjes met de tekst liever Turks opgespeld, dat ze nog liever Turks waren dan bij die papen, die katholieke Spanjaarden te horen. Okay. En dat is dus omdat ze hun strijd coördineerden. Hè? Die opstandelingen tegen Philips II, die coördineerden met die Turken van op welk moment ze gingen aanvallen, ja, dat die Philips II zijn aandacht moest verdelen maar in de strijd. Maar welke rol hadden die Turken daar dan in? Nou, die waren ook in de oorlog met Spanje. En als ze nou goed samenwerkten, dan kreeg die Philips het even moeilijk. Want dan moest hij op twee fronten vechten. Ja, dus de Turken waren eigenlijk de bondgenoten van Nederland. Die waren de bondgenoten van Nederland. En die Willem van Oranje had ontdekt dat merkwaardig genoeg ze in dat Istanbul van die tijd veel toleranter waren voor andere godsdiensten, voor de Joden bijvoorbeeld, dan die Spanjaarden voor de Calvinisten waren. Dus ze hadden echt zoiets van, nou, het is niet alleen van de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Maar het was ook echt dat ze gewoon een soort van klik hadden van die Spanjaarden zijn echt allebei bij ons de vijand. Ja, komt bij mij een vraag op. Zou president Erdogan dat nog weten? Of is hij erbij straks? Want dat is één die nou niet zo erg hij zou er voor de samenwerking is. Misschien wat van opsteken dat we toch al heel erg lang betrekkingen hebben en dat die ook heel erg lang ook vriendschappelijk zijn geweest. Geweest, ja, daar zeg je er goed bij. Ja, ja. 18 oktober, komt hij dan ook in die kledij? Of, dat weet ik niet. We gaan nog even plannen beramen. Dus nou ja, als ik hoor wat hij allemaal doet en hoe die maar allemaal, dat zou me helemaal niet verbazen als hij dat gaat doen. Ja, ja. Hoe gaat het precies in zijn werk? Je moet 18 oktober moet je er zijn. Kan je er zijn? Waar moet je je opgeven? Bij het spul, bij Geneverie het spul. Je kan de gegevens op de landelijke website van de Maand van de Geschiedenis vinden. Maar natuurlijk ook op de site van het spul en de illustratie. School die het organiseert. Het staat ook, deze lezing staat ook in het gratis landelijke krantje van de Maand van de Geschiedenis. Dus daar kan je het ook in vinden. Oh, maar het is wel fijn als mensen reserveren, want het zijn natuurlijk allemaal coronamaatregelen. En er zijn dus daardoor een beperkt aantal plaatsen. Dus dan als ze reserveren, weten ze ook dat ze terecht kunnen, dat er nog een plek is. Jan-Willem van Kuik, dankjewel voor het gesprek. Quelque chose de tendre s'élever, quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer à un bal dent. Quelque chose obstinément. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce doux quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici pas? Quelque chose nous transperce comme une lame. Quelque chose nous traverse, nous réclame. Si l'on perce quelque chose en chemin, on est comme réduit à rien. Et quelque chose nous chavire, nous retient. Oui, quelque chose nous déchire, nous étreint. Et ça nous étreint le cœur et le corps. Encore et puis oui encore. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas? Quelque chose nous emporte, nous réveille. Quelque chose comme une sorte de merveille. Si tu croises quelque chose d'aussi beau, il faut tout jeter à l'eau. Oui, à l'eau. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce doux quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas? Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce doux quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Try to remind you that some Wat maakt die man toch mooie muziek? Joe Jackson, The Best I Can Do. En daarvoor Carla Bruni, de vrouw van de ex-Franse president. Quelque chose is haar nieuwe plaat. Zometeen, ontspannen voor de klas, dankzij een online academie. Maar eerst Alan Walker en Alone. We gaan naar ons volgende onderwerp. Deze maand opent de Academie voor Ontspannen Onderwijs zijn deuren. De Academie ondersteunt leerkrachten om weer met passie en plezier voor de klas te staan. Herman de Bruin. We gaan praten over een nieuwe online academie die leraren helpt ontspannen voor de klas te staan. Misschien heb ik ook een ontspannen gast in de studio, Rick Stadebode. Welkom. Goeiedag. Ja, ontspannen? Ja hoor, een beetje. Toch wel, ja. Altijd spannend zo'n interview. Want een onderwijzer kan wel eens heel gespannen zijn en daar wil je wat aan doen. Heb je dat zelf uit ervaring gemerkt? Ja, ik heb daar ook wat onderzoek naar gedaan. Op dit moment is het zo dat 1 op de 4 leerkrachten te maken krijgen met burn-out klachten of stressverschijnselen. Het ziekteverzuim in het onderwijs ligt al jaren eigenlijk veel te hoog. En ik heb zelf inderdaad aan de lijve ervaren hoe dat is om onderuit te gaan. En dat is geen pretje. Je hebt ook in het onderwijs zeker, ja. En dan ga je de leraren helpen om ontspannen te worden of te zijn. Ja, precies. Online, kan online. Dat? Online, ja, dat kan. Ja? Ja. Want ik kan me voorstellen dat de afstand toch wel een probleem kan zijn. Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik ook zelf die overtuiging had vanuit de dienstverlening zoals ik hem tot nu toe gedaan heb. Hè. Ik werk dan voor onderwijsbegeleidingsdiensten en dan word je ingevlogen op momenten dat het niet goed gaat op scholen. Dan ga je daar fysiek heen, dan ga je fysiek naar een klas en dan ga je gesprekken voeren met leerkrachten. En ik heb ontdekt dat dat heel helpend is en ook fijn om dat fysieke contact te hebben met mensen. Maar ik heb ook gezien dat het heel vaak gaat om dezelfde dingen. En de rode draad heb ik daaruit gehaald. En daar heb ik 4 online trainingen voor ontwikkeld. Waarbij ik ook geloof in een stuk persoonlijke begeleiding. Hè? Dus als je dan zo'n training volgt, dan kun je daar vragen over stellen. En je kan je vraag stellen in een wekelijkse vraag- en antwoordsessie. Zodat je door kan blijven gaan in je ontwikkeling. Er is dus een heen en weer situatie. Ja. Ja. Want hoe gaat dat dan als ik nou zo'n training bij jou zou gaan volgen? Mm-hmm. Dat gaat allemaal online dus. Ja. Sta je dan, moet ik dan het beeld bekijken via de website? Scholen kunnen zich inschrijven voor een jaar. Mm-hmm. Dus een lidmaatschap van een jaar. En binnen dat lidmaatschap zitten online trainingen. Daar zitten een stuk persoonlijke coaching en begeleiding, wekelijkse vraag- en antwoordsessies, oefensessies. En daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan, als je bijvoorbeeld een moeilijk oudergesprek hebt of je ziet er een beetje tegenop, dat je in een veilige setting daarin met mij of in een groepje kan oefenen. Ja. Zodat je daar wat beter jezelf mee kan voorbereiden. Er zitten ook wat masterclasses in die wat dieper ingaan op de onderwerpen die aan bod komen. En de kracht van de groep gaan mensen ook ervaren. Dus dan word je lid van die academie. Er zijn meerdere leerkrachten die daar lid van zijn. Dus je krijgt kruisbestuiving, je krijgt succesverhalen. Je krijgt, mensen gaan elkaar helpen. Precies. En dat is ongelooflijk krachtig. En wat ik wil doen is leerkrachten helpen om in dezelfde tijd die ze hebben andere keuzes te gaan maken. Zodat ze zelf wat relaxter in hun vak gaan zitten. Ja. Zodat ze weer met passie en plezier voor de klas kunnen gaan staan. Want dat is het eerste wat verdwijnt op het moment dat de druk omhoog gaat. En dat is niet wat we willen. We willen namelijk blije en vrolijke en ontspannen leerkrachten die de dingen doen die nodig zijn om onze volgende generatie klaar te stomen voor datgene wat we nodig hebben. En dan kan jij online met die academie mee helpen. Juist. Dat in ieder geval. Ja. Hoe kunnen mensen je bereiken? Via mijn website www.ikstaonderwijsadvies.nl. En daar heb ik een hele pagina gewijd aan Academie voor Ontspannen Onderwijs. En er staan ook voorbeelden bij wat je doet. Zeker. Ja, dan weten mensen waar ze aan toe zijn. Want zijn het dan schoolbesturen die je benaderen via Teams? Ja. Kan natuurlijk ook. Ja. Het zijn schooldirecteuren, het zijn schoolbesturen. Op dit moment ben ik in overleg met een aantal schoolbesturen in de regio Zeeland en de regio Zuid-Holland. En ook via mijn eigen netwerk van scholen en schooldirecteuren. Het begint allemaal bij de website, dus kijk even naar de website. Dan kom je vanzelf tegen wat er allemaal mogelijk is en om ontspannen voor de klas te kunnen staan. En leerlingen ook ontspannen weer naar buiten te laten gaan. Precies. Dat is ook heel belangrijk, denk ik. Rick Stadebode, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Want je bent net begonnen ermee. Heb je het vertrouwen dat het goed komt? Daar heb ik alle vertrouwen in. Ja. Dat is heel fijn om te horen. Dank je wel. Ik wil niet wennen aan mijn winterjas. Het schijnt dat jullie hier gisteren was. Maar nu is het strand verlaten, het is snijdend koud. Niemand die ziet wat ik bij me houd en liever voor me houd. Over mijn leven waait een oostenwind. Oktober, november zie ik somber in. Hij hield me vooruit. Maar plotseling keerde hij zich tegen mij, de oostenwind. Nu het zand langzaamaan door mijn vingers glipt, knijp ik rijkelijk laat pas mijn handen. Zijn mijn zorgen om enkel een kleinigheid, door de wind meegenomen naar verleden tijd en vergetelheid. Over mijn leven waait een oostenwind. Oktober, november zie ik somber in. Hij hield me vooruit, maar plotseling keerde hij zich tegen mij. De oosterin, het vakkenland, lakkenland, het zachte zand, zachte zand, van hier naar daar, ik ondergaan daar. Over mijn leven waait een oosterin. Oktober, november zie ik somber in. Hij hield me vooruit, maar plotseling keerde hij zich tegen mij. De oosterin. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. Let me know, let me know. Let me know, let me know, let me know. When I feel what I feel, sometimes it's hard. At Your Best van Aaliyah en daarvoor Nick en Simon met hun nieuwe plaat Oostenwind. Ons volgende onderwerp. Een early warning die automatisch naar je digitale patiëntendossier gaat. De bloeddrukmeter is slim geworden. Herman de Bruin. Hoe slim kan een bloeddrukmeter worden? Ik ga het vragen aan Petra Bos, is kwaliteitsmanager van het Maastad ziekenhuis. Mevrouw Bos, welkom. Dank u wel. Een slimme bloeddrukmeter, dat is beter dan een meter die je bij de dokter ziet met zo'n balletje? Ja, veel beter. Deze meter kan echt veel meer waardes bepalen dan een meter bij de huisarts. Ja. En die slimme meter wordt nog slimmer door toepassing van EWS. Nou weet ik dat er in de gezondheidszorg veel onder dingen zijn die afkortingen zijn. Maar EWS, wat betekent dat? EWS betekent Early Warning Score. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een bepaling voor een aantal parameters worden er gemeten. En die laten zien of een patiënt achteruit gaat. En door die waardes bij elkaar op te tellen, komt er een cijfer uit en kun je dus eerder zien of patiënten achteruit gaan. En kun je dus sneller handelen om verergering te voorkomen. Dus dat betekent dat u sneller kan werken en ook makkelijker kan werken dan? En ja, dat, zeker. Het is ook misschien, want anders konden er misschien nog wel eens fouten gemaakt worden bij de overdracht. Maar nu gaat het automatisch naar het systeem toe. Ja, nu gaat het automatisch naar het systeem toe. En het voordeel van deze slimme meter is ook nog eens dat op het moment dat je één waarde vergeet in te vullen, omdat je niet goed op een knopje drukt of wat dan ook, dan geeft hij een melding van u heeft nog niet alle waardes voor de EWS ingevoerd. Okay. Dat was voorheen niet, want als je in het computersysteem, dus in het elektronisch patiëntendossier, een waarde vergat in te vullen, dan werd je daar niet op getriggerd. En kon het cijfer natuurlijk lager uitvallen. Ja. Dat is gevolg dat je minder snel handelt, omdat je niet een volledige EWS hebt. Dus het is ook veiliger. Ja, zeker. Ja absoluut. Ja. Ja. Er staat in uw bericht ook dat het Intensive Guardian System van Philips, dat hoort bij de slimme pleisters. Hebben we nou ook al slimme pleisters? Ja, dat is een ander systeem. Dat zijn pleisters die bij een patiënt geplakt worden. En die geven automatisch iedere minuut de ademhaling en de hartslag weer. Mm-hmm. En dat komt in een speciaal dashboard en dat is Guardian. En daar komen dan van alle patiënten van die afdeling komen al die waardes daar binnen als een patiënt een slimme pleister heeft. En op het moment dat je de slimme bloeddrukmeter eraan koppelt, dan krijg je ook die waardes binnen. En dan heb je dus in een heel dashboard een overzicht van al je patiënten en welke EWS zij dan hebben. Dus welke patiënt het meest kritisch is en waar je dus echt op moet letten. Zijn die slimme bloeddrukmeters al ingevoerd in het Maastad ziekenhuis? De meters al wel op verschillende afdelingen staan. We zijn nu in de laatste fase bezig waarin de EWS helemaal doorontwikkeld is. En we hopen volgende week te kunnen starten met de EWS op alle bloeddrukmeters te zetten die al in huis te zijn. Zodat we vanaf volgende week via de bloeddrukmeter de controlerondes kunnen gaan lopen. Ja. Moeten mensen daaraan wennen, de patiënten? Of zeg je nou, dat gaat vrij makkelijk? Nee, dat gaat vrij makkelijk, want wij zijn natuurlijk al wel gewend om met deze soort digitale bloeddrukmeters te werken. Dus patiënten zien niet zo heel veel verschil. Nee. Het enige verschil is dat ze het nu automatisch verzonden wordt en voorheen werd het op een briefje geschreven. Ja, precies. Dus voor patiënten zit er niet zo heel veel verandering aan. Nou, duidelijk hoe dat is, allemaal... Het is voor de verpleegkundige. Ja, zeker. Dat tijdwinst, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja, zeker. Ja. Als mensen toch wat meer willen weten over die bloeddrukmeter, hebt u iets op de website staan over deze manier van werken? Nee, is nog niet zoveel op de website gezet. We zijn wel bezig met wat meer informatie erover te geven. Maar ze kunnen natuurlijk altijd contact nemen met het ziekenhuis. Ja. Noem dan toch maar even de website nog. Het ziekenhuis is gewoon www.maastadziekenhuis.nl. Mm-hmm. Maar als er ziekenhuizen geïnteresseerd zijn in hoe we de EWS volledig hebben uitgewerkt, dan kunnen ze natuurlijk altijd contact opnemen met onze communicatie. En die weten dan de juiste personen wel te vinden waar ze naar toe verwezen kunnen worden. Prima, een mooi advies. Want jullie willen het over alle ziekenhuizen in Nederland uitrollen als dat even kan. Ja, zeker. Want dit is een enorme kwaliteitsverbetering voor patiënten. En het is een enorme tijdswinst voor verpleegkundigen. Dus ja, hoe uitgebreider we dit krijgen over het land, hoe beter het is, denk ik. Voor de hele gezondheidszorg in Nederland in ieder geval. Zeker, ja. Zeker. Ik sprak met Petra Bos, kwaliteitsmanager van het Maastad Ziekenhuis, over toepassing van de EWS en de slimme bloeddrukmeter daarbij. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel succes met het vervolg. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. And save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please, yeah. You ain't gonna see me getting down on my knee. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Right now, baby. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. No, no, I don't want to be lonely. I don't want to be lonely tonight. Dit is De Late Avond. A feeling of hope. of another day. Lost in eternity, no end in sight. Only dreams of another. Toetsenist Rick Wakeman en zanger Justin Hayward in Still Waters Run Deep. En daarvoor James Taylor uit de jaren 70 en Don't Let Me Be Lonely Tonight. En dat was de late avond van dinsdag 6 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Lindsey Buckingham en Christine McVie hebben het laatste woord. Fijne nacht. Just like a fire. I will.